Книга пророка Даниїла. Розділ 7. Першого року Валтасара, вавилонського царя, Даниїл мав сон і видіння у голові своїй на своєму ложі. Тоді він записав той сон. Ось початок викладу. Отож, заговорив Даниїл і мовив: «Бачив я в моєму видінні вночі, аж ось чотири вітри під небом розбурхали велике море, і чотири великих звірі вийшли з моря, не схожі один на одного. Перший – ніби лев, і в нього орлині крила. Дивився я, доки в нього не вирвано крила і підведено його з землі, тож став він на ноги, як людина, і дано йому людське серце. А ось ще звір другий, схожий на ведмедя, стояв по один бік, і троє ребер було в його пащеці, між зубами. Йому так сказано: «Встань, їж багато м'яса». Потім бачив я ось ще звір, ніби леопард. На плечах у нього четверо птичих крил, і чотири голови було в цього звіря, і надано йому владу. Після того бачив я в нічних видіннях, аж ось звір четвертий, страшний, жахливий і надзвичайно сильний. У нього великі залізні зуби. Жер він, трощив, а останки топтав ногами. Він не був схожий ні на одного із звірів, що були перед ним, і мав 10 рогів. Дивився пильно на ті роги. Аж ось ще один ріг, маленький, виступив між ними, а 3 попередні роги були вирвані перед ним. І ось у цього рога були очі, ніби людські очі, і рот, що промовляв зухвало. Дивився я, аж доки не були поставлені престоли, і не засів ветхий деньми. Одіж на ньому, немов сніг, була біла. Волосся на голові у нього, немов чиста вовна. Престол його, як полум'я вогнене. Колеса його, як вогонь палючий. Ріка вогнена розливалась, виходила з-поперед нього. Тисячі тисяч йому служили, і силенна безліч перед ним стояла. Суд засів, і розгорнуто книги. Дивився я тоді через великий галас гордовитих слів, що вимовляв ріг. Дивився я, аж доки звір не був убитий, і тіло його не було понівечене і вкинуте на спалення у вогонь. Та й в інших звірів віднято їхню владу, і час їхнього життя був призначений їм до пори і до години. Бачив я в нічних видіннях, аж ось на небесних хмарах ішов ніби син чоловічий. Дійшов він до ветхого деньми, і приведено його поперед нього. І дано йому владу, славу і царство. І всі народи, племена та язики йому служили. Влада його – влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи. Мій дух стривожився від того в мені, в Даниїлі, і видіння голови моєї мене перелякали. Я приступив до одного з тих, що там стояли, і спитав його про певне значення усього того. І він відповів мені і пояснив мені, що воно значить. Ці великі звірі, що їх 4, це 4 царі, що настануть на землі, а потім візьмуть царство святі Всевишнього і володітимуть царством повіки і повіки вічні. Тоді я забажав чогось певного про 4-го звіря, що був інакший, ніж усі інші, і дуже страшний, залізними зубами і мідяними пазурями, що жер і трощив, а останки топтав ногами. Про 10 рогів, що були в нього на голові, і про другого, що був виступив, і що перед ним упали 3. Про той ріг, що в нього були очі і рот, що промовляв зухвало, і що здавався більшим від інших. Дивився я, а той ріг провадив війну з святими і подолав їх, доки не прийшов ветхий деньми, і доки не передано суд святим Всевишнього, і не настав час, щоб царством святі заволоділи. Отож, він так прорік. Четвертий звір – це четверте царство, що буде на землі, відмінне від усіх царств. Воно пожере всю землю і розтрощить її та розтопче. А 10 рогів – то 10 царів, що постануть з того царства, а після них постане інший. Він буде відмінний від попередніх і скине 3 царів. І слова на Всевишнього буде вирікати, та святих Всевишнього буде гнобити. І задумає змінити свята і закон. І вони будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу. Та потім суд засяде, і в нього владу віднімуть, щоб його знищити і погубити остаточно. І царство, влада і велич царств, які по всьому піднебесі, будуть віддані народові святих Всевишнього, царство якого – царство вічне, і всі держави будуть йому служити і коритись. Досі кінець звіту. Мене, Даниїла, мої думки дуже стривожили, і вигляд мого обличчя змінився. Але я зберіг річ у моєму серці.